แดดเปรี้ยงท้องฟ้าสีเข้มสดใสเมฆก้อนขาวเคลื่อนผ่านรวดเร็วลมทะเลกระโชกเป็นระยะปะทะทิวสวนเอ็นลู่ชวนให้คิดถึงเพลงที่พ่อชอบเปิดสมัยเมื่อครั้งยังมีชีวิตดูสนเป็นแถวทิวแลละลิ่วงามวิไลต้องลมพัดไกวกิ่งใบไหวอ่อนโยนคลื่นขาวแตกฟองและสงบลงเมื่อสัมผัสกับทรายนุ่มส่งเสียงซาแผ่วเหมือนกำลังจะบอกรักแก่ผืนทรายชายหนุ่มในท่าทางหญิงยโสในชุดกางเกงชาวเลลายแปลกตาและเสื้อฮาวายซึ่งบอกความเป็นนักท่องเที่ยวจ๋ายืนหลบแดดใต้เพิงสังกะสีปลายสะพานไม้ที่ทอดยาวเข้าไปในทะเลแยกตัวออกจากนักท่องเที่ยวอื่นๆที่ดูต่ำต้อยกว่าและชาวบ้านที่หยาบคายไร้มารยาทตะโกนโวกเวกใส่กันหัวเราะเห็นฟันเหลืองใช้ชายเสื้อปาดเหงื่อนั่งบนเข่งอาหารลังน้ำแข็งบอกเล่าอาการเจ็บป่วยโดยไม่ละอายความลับของตัวเองว่าจะเป็นที่ประจักษ์แก่คนรอบข้างหยิบเสื้อผ้าราคาถูกจากถุงออกมาอวดความจนด้วยความชื่นชมหรือบ้างก็เปิดปากหาวน้ำลายยืดเหยียดฝ่าเท้ากร้านส้นเท้าแตกดำออกมาผึ่งแดดริมบาดวิถีน่าละอายยิ่งนักชายผู้หญิงทนงตนว่ากางเกงชาวเลของตนซื้อจากบาหลีและเสื้อลายดอกชบาที่ได้มาจากฮาวายตอนไปประชุมความร่วมมือระหว่างประเทศรู้สึกกระอักกระอ่วนเป็นอันมากที่เห็นหญิงชาวบ้านต่ำต้อยคนที่กำลังเปิดปากหัวเราะสวมใส่เสื้อลายแทบจะเหมือนกับตนเพียงแต่ราคาถูกกว่ากัน20เท่าแต่นั่นแหละใครจะมีความเห็นแตกต่างถ้าไม่พลิกดูตรายี่ห้อที่หลังคอเสื้อแล้วเส้นแบ่งชนชั้นก็ถูกรุกรานเมื่อหญิงชายสามัญชนกลุ่มหนึ่งที่หอบหิ้วข้าวของมาจับจองที่ว่างในเพิงสังกะสีห่างจากชายผู้เย่อหยิ่งไม่ถึงศอกเข่งตะกร้าใส่ผักผลไม้เนื้อหมูแดงคล้ำในถุงพลาสติกน้ำขวดหลายโหลปูนไม้วัสดุก่อสร้างและกระเป๋าเสื้อผ้าวางเรียงรายเหมือนอพยพมาตั้งรกรากใหม่ชายสูงวัยสองคนช่วยกันแบกวงกบประตูมาพิงกับเสาต้นริมสุดที่เขาจับจองพอดีโทษทีเว้ยพ่อนุ่มเด็กหญิงกับยายแก่วางถุงกับข้าวรอบตัวเหมือนกับเครื่องเส้นสารพระภูมินักท่องเที่ยวผู้โดดเดี่ยวรีบชักเท้าหลบกลัวทิมเบอร์แลนด์คู่งามจะแปดเปื้อนเขาหันหน้าไปมองนกนางนวลและหาดทรายขาวเพื่อปลุกใจตัวเองให้ทนอีกสักหน่อยเรื่องนี้ไม่อาจจะโทษใครได้ในเมื่อเลขาส่วนตัวได้เตือนแต่แรกแล้วว่าจะต้องเผชิญกับอะไรบ้างเป็นความดื้อรั้นของตัวเองที่จะสานความฝันวัยเด็กให้จงได้วัยเด็กไม่ว่าจนหรือมีย่อมเห็นการเดินทางแคมปิ้งเที่ยวเกาะเล่นรอบกองไฟของเหล่าลูกเสือนักเรียนเป็นสิ่งที่น่าปลาบปลื้มอย่างเอกอุเด็กชายสหรัฐนั่งรอวันนั้นด้วยใจจดใจจ่อและร้องไห้โฮเมื่อแม่ไม่ยอมเซ็นชื่ออนุมัติแต่สัญญาว่าจะพาเขาไปดำน้ำที่หมู่เกาะมัลดีฟตอนปิดเทอมไม่ใช่ผมจะไปเกาะเสม็ดกับเพื่อนเขาร่ำให้พ่อแม่มองหน้าลูกด้วยสีหน้าแบบเดียวกับที่คนรวยเห็นลูกทิ้งรถไฟดีบุกจำลองซึ่งมีราคาแพงอยู่ในมือแล้วร้องเอารถพลาสติกคันละ20บาทนี่ไอ้หนุ่มตัวใหญ่ขอแรงยกตู้กับข้าวหน่อยเถอะเสียงดังจากด้านหลังเขาหันไปมองด้วยสีหน้าไม่สู้พอใจจะให้เจ้าของและผู้จัดการบริษัทไทยมาโชเทคยกตู้กับข้าวฝันไปเถอะแต่ครั้นเมื่อหันไปเห็นร่างบอบบางเอวคอดกิ่วที่กำลังประคองตู้ด้านตรงข้ามกับชายสูงอายุเจ้าของเสียงสหรัฐรู้สึกละอายเขาปลดเป้หลังลงวางกับพื้นไม้กระดานที่เคยรังเกียจรีบวิ่งไปช่วยรับน้ำหนักด้วยจิตสำนึกของลูกเสือสำรองลืมเส้นแบ่งชนชั้นไปชั่วคราวหญิงสาวมองด้วยสายตาขอบคุณและชื่นชมโดยไม่ปกปิดสหรัฐไม่เคยเห็นแววตาเช่นนี้จากหญิงรอบข้างคนใดในสังคมที่ตนอยู่ร่วมคนเหล่านั้นพอใจที่จะเสริมแต่งแววตาด้วยจริตในรูปแบบคล้ายคลึงกันที่มีลักษณะเฉพาะเช่นท่าตาโตดีใจท่าเหลือกตาอุทานพลางเอามือทาบอกท่าปริบตาสงสารและอีกสารพัดสารเพซึ่งหญิงคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าไม่มีเธอซึ่งสหรัฐรู้ภายหลังว่าชื่อดวงดาวไม่ใช่หญิงงามพร้อมศัพท์แต่มีเสน่ห์เย้ายวนใจชายอย่างเร้นลับด้วยในตาสุขใสไร้จริตมายาเธอสามารถหัวเราะเห็นฟันขาวโดยมีต้องยกมือเรียงงามปิดปากเสียงเธอสดใสเปี่ยมไปด้วยพลังเอ้าไอ้หนุ่มยืนงงอะไรอยู่ยกไปวางตรงโน้นเร็วชายหนุ่มทำตามโดยไม่อิดออดเรือเข้าเทียบท่าพอดีเขาก็เลยถือโอกาสกระโดดลงเรือช่วยรับเข่งสัมภาระทั้งหมดเป็นการอวดสาวผมยาวผิวสะอาดที่ทำท่าบึ่งงอนเมื่อถูกจ้องตา มองอะไรนักเธอน่ะเธอถามเมื่อเรือแล่นออกจากฝั่งลมพัดแรงจนผมพลิ้วสะบัดเคลียร์คลอที่แก้มท่าปั้นปึงขัดแย้งกับลูกตาใสสนุกสนานมองคุณนะสิเขาตอบแบบนึกขำผู้หญิงส่วนใหญ่มักจะเคลือบความกร้านโลกด้วยอาการเอียงอายไร้เดียงสาแต่เธอทำสิ่งตรงข้ามถ้าเธอถามว่ามองทำไมเขาจะตอบว่าเพราะคุณสวยแต่เธอไม่ถามอะไรที่เต็มไปด้วยจริตแบบนั้นมาเที่ยวหรือว่ามาทำงานล่ะคะเขากรอกตาก่อนตอบว่ามาหางานทำตอนนี้ที่กรุงเทพงานหายากทุกทีหญิงสาวพยักหน้าเห็นพ้องเราก็เคยไปทำงานที่กรุงเทพเดือนหนึ่งโอ้ยอยู่ไม่ไหวเลยได้เงินเดือนเยอะอยู่หรอกตั้ง 6,000 เธอยิ้มภูมิใจไม่ใช่น้อยๆนะแต่ค่าเช่าบ้าน600ค่ารถเมล์2แถวอีกเดือนละ800อาหารก็แพงอยู่ก็เลยอยู่ไม่ไหวเธอชอบกรุงเทพเหรอใครๆเขาก็อยากอยู่กรุงเทพกันทั้งนั้นแหละจะได้เป็นผู้ดีอยู่ต่างจังหวัดก็เป็นบ้านนอกคอกนาน้ำเสียงออกจะดูแคลนไม่จริงเลยสหรัฐคิดในใจคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าแล้วเธอทำงานอะไรล่ะพ้นฝั่งไม่นานคลื่นลูกใหญ่ทยอยโถมใส่ก่อสร้างสหรัฐนึกสนุกกับการเล่นเกมปลอมตัวแบบเด็กๆเรือไกวตัวตามจังหวะคลื่นเขาเอามือจับกราบเรือไว้หญิงสาวเอื้อมคว้ามือชายหนุ่มหมับดึงมาตรงหน้าเขาสะดุ้งโหยงตกใจในความสนิทสนมแบบชาวบ้านมือไม่เห็นด้านเลยสงสัยเป็นกรรมกรขี้เกียจแน่แต่งตัวดีออกแบบนี้เป้หลังเหมือนที่ฝรั่งใช้กันอ๋อผมเพิ่งกลับมาจากซาอุกรรมกรก็ต้องสกปรกทุกคนเหรอหล่อๆก็มีนะแหะเธอทำหน้าล้อเลียนแล้วหันไปตะโกนแข่งกับเสียงเรือบอกพ่อว่าหาคนช่วยสร้างบังกะโลได้แล้วเธอได้งานแล้วนะสร้างบังกะโลหาดงามน้ำใสที่พักก็มีอาหารก็มีให้พอใจไหมล่ะสหรัฐงงเขาเคยตอกตะปูเลื่อยไม้ทำกรงให้สุนัขตัวโปรดแต่ไม่คิดว่าตนจะสร้างบังกะโลได้หญิงสาวเห็นสีหน้ายุ่งยากใจจึงเอ่ยปลอบว่าอย่ากังวลเลยพ่อฉันใจดีจะหลบงานอู้งานบ้างเขาคงไม่ว่าหรอกบังกะโลสร้างง่ายจะตายตอกตีๆก็เป็นเองแหละเธอยักคิ้วหลิวตาแบบที่รู้กันสองคนจากนั้นเรื่องเล่าเกี่ยวกับชีวิตชาวเกาะก็ถูกถ่ายทอดผ่านน้ำเสียงสนอหูจนทำให้สหรัฐอิ่มเอมด้วยความรู้สึกสนุกสนานอย่างที่ฝันเมื่อวัยเยาว์ลืมไปว่าตนฝากรถเฟอร์รารี่คันงามไว้ที่บริษัทสาขาในระยองลืมกลิ่นเหม็นสาบคราบใครคนจนลืมความเย่อหยิ่งไปชั่วขณะภาพตรงหน้ามีแต่ในตาคู่ใสกว่าน้ำทะเลผมนิ่มสลวยกว่าปุยเมฆฟันขาวกว่าผืนทรายและน้ำเสียงที่เย้ายวนกว่ากระซิบของเกลียวคลื่นและเมื่อถึงเกาะสหรัฐก็แบกปูนตัวลอยเดินตามหญิงสาวโดยเท้าไม่ติดพื้นเหมือนต้องมนตราเที่ยวแล้วเที่ยวเล่าท่ามกลางแสงแดดเปรี้ยงไม้เอ่ยทรายเอ่ยหินเอ่ยหญิงงามชาวเกาะพาประธานบริษัทชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ส่งออกไปพักที่กระท่อมเล็กๆที่เงียบสงบห่างไกลจากบังกะโลนักท่องเที่ยวเก่งรู้อยู่ว่าเก่งแต่เราพักซะก่อนดีกว่าขนของมาหลายเที่ยวแล้วเดี๋ยวเจ็บไข้ได้ป่วยไปโทษตึกทั้งหลังยังสร้างมาแล้วสหรัฐหมายความถึงออกเงินบริจาคสร้างโรงเรียนเพื่อเอาหน้าทางทีวีคืนนั้นสหรัฐป่วยจริงๆเขานอนสมด้วยพิษไข้ร่างสั่นสะท้านฝันเห็นพ่อกับแม่มายืนข้างเตียงด้วยความเป็นห่วงลูกชายสุดที่รักคนเดียวของตระกูลตีเอ้ยดูแลสมบัติของอาเตี่ยอาม่าให้ดีอย่าให้พี่น้องดูหมิ่นเอาได้ถ้าจะแต่งสะใภ้จงเลือกที่มีฐานะสมน้ำสมเนื้อกันนะเขาตื่นอีกครั้งเมื่อตะวันสายโด่งปวดเมื่อยทั้งตัวเสียงหญิงสาวตะโกนโบกเวกดังแต่ไกลตื่นได้แล้วพวกคุณนอนกินบ้านกินเมืองแบบนี้จะเจริญได้ยังไงกันใครอยากจะจ้างคนงานขี้เกียจบ้างอย่านอนตื่นสายอย่าอายทำกินอย่าหมิ่นเงินน้อยอย่าคอยวาสนาเธอร้องเป็นเพลงเสียงใสแต่เมื่อขึ้นมาพบชายหนุ่มนอนหน้าซีดตัวสั่นเทาเธอถึงกับตกใจเอ้าในรัฐเป็นอะไรไปล่ะไข้ป่าเหรอตายแล้วทำยังไงดีเนี่ยอย่ามาตายในบ้านฉันนะโถไม่น่ารับมาเลยฉันเธอเก้เก้กังๆประคองร่างใหญ่ให้ลุกนั่งหนักชิบเป๋งตัวยังกับยักษ์ขณะที่เธอกล่าวถ้อยคำเชิงตำหนิติเตียนเช่นนี้สหรัฐก็มองเห็นความมีน้ำใจที่ซ่อนอยู่ภายในเขารู้สึกยินดีหัวใจบรรจุด้วยความอิ่มเอมและความอ่อนเปลี้ยพร้อมๆกันผมไม่เอาไหนจริงๆครับสู้ผู้หญิงตัวเล็กๆแต่ว่าแข็งแรงอย่างคุณไม่ได้เลยเขาพูดแล้วก็ล้มตัวลงนอนด้วยสีหน้าซีดเผือดเหมือนกระดาษ หญิงสาวหายไปพักหนึ่งก็กลับมาพร้อมกับพ่อและหมออนามัยไข้แดดออกกำลังมากไปให้นอนพักสักวันก็ดีขึ้นหมออนามัยให้ยาลดไข้กับยาบรรเทากล้ามเนื้ออักเสบแก่เขาตลอดทั้งวันสาวชาวเกาะได้ดูแลเอาใจใส่สหรัฐอย่างดีเธอต้มข้าวให้กินใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดตัวนั่งคุยเป็นเพื่อนเล่าเรื่องการผจญภัยในกรุงเทพให้ฟังเราได้ไปเดินห้างด้วยแหละโอ้โหของสวยๆทั้งนั้นเลยคนกรุงเขากินข้าวในร้านแพงๆนี่รู้ไหมมีกระจกกั้นผักใส่ชามใหญ่ๆวางเป็นแถวใครจะกินก็ตักเอาแล้วลองกินดูหรือเปล่าล่ะเธอสั่นหัวไม่มีเงินหรอกถ้ามีเงินนะเธอนั่งตาลอยแขนอ่อนยืดไปข้างหน้าเราจะซื้อเพชรใส่ให้พราวทุกนิ้วเลยใส่ชุดกำมะหยี่สีแดงแบบในหนังรองเท้าส้นสูงประดับมุกสวมมงกุฎถือคทาด้วยเอาให้บ้าไปเลยเธอหัวเราะกิ๊กบ่ายวันนั้นเองสหรัฐมีอาการดีขึ้นจนลุกเดินได้รอบๆมานี่สิเดี๋ยวพาไปดูอะไรสวยๆเธอนำชายเดินลัดป่าละเมาะไปยังด้านตรงข้ามกับชายหาดชายหนุ่มทวงว่าอยากเห็นทะเลเธอก็หัวเราะใจเย็นสิเพียงไม่ทันเหนื่อยทั้งสองก็ผ่านทะลุชายป่าโอ้โหสหรัฐตกตะลึงภาพตรงหน้าเป็นชายหาดที่เงียบสงบเป็นธรรมชาติเหมือนสาวน้อยบริสุทธิ์ไม่เคยต้องมือชายสวยไหมล่ะหญิงสาวอวดด้วยความภูมิใจตรงนี้เขาเรียกกันว่าอ่าวกิ่วเพราะว่าชายฝั่งทั้งสองด้านมันคอดกิ่วเข้าหากันใครๆก็บอกว่าพ่อได้ทำเลปลูกบังกะโลดีมากมีหาดทั้งสองด้านเลยอีกไม่นานแขกคงติดเราจะได้รวยกันสักทีสวยจริงๆชายหนุ่มพึมพำแสงแดดยามบ่ายส่องต้องเรือนผมดกหนาท้องฟ้าและทะเลเติมเต็มดวงตาทางมะพร้าวโค้งอ่อนคือคิ้วสวยเกลียวคลื่นแทรกซอนอยู่ในเสียงกระซิบและที่ลึกลงไปกว่านั้นความอ่อนละมุนของสายลมความสดใสของท้องทะเลและความงามที่ไม่ได้ปรุงแต่งท่วมท้นหัวใจคู่งามวันต่อมาสหรัฐตื่นแต่เช้าผิดปกติชายหนุ่มเข้าครัวช่วยทำอาหารทมัดทะแมงเสร็จจากอาหารเช้าก็ยืนวาดฝันกับชายชราเรื่องโครงการบังกะโลอิงธรรมชาติพ่อของดวงดาวชื่นชมความเฉลียวฉลาดการมองการไกลผิดกับคนงานทั่วไปที่เคยพบและนึกแปลกใจในภาษาอังกฤษที่หลุดออกมาเป็นครั้งคราวแต่การไปทำงานซาอุหลายปีช่วยอธิบายทุกสิ่งได้ทั้งสองหารือเรื่องการวางแปลนก่อสร้างและเริ่มลงมือเมื่อใกล้เที่ยงมีคนงานมาช่วยอีก3คนทุกคนล้วนมาจากชนชั้นต่ำสูบยาเส้นกลิ่นแรงมวนด้วยใบจากมีเกลื่อนที่ผิวเสื้อดำมีคราบเกลือและฉุนเหงื่อพูดกันด้วยคำหยาบคายกูมึงหน้าแปลกนักความรู้สึกชิงชังรังเกียจระหว่างชนชั้นได้เหือดหายไปสหรัฐมองผู้คนและสภาพแวดล้อมด้วยความสนใจอย่างเต็มที่เขาได้ใช้ดุลยพินิจแบบใหม่ที่ไม่มีอคติกับธรรมชาติของผู้คนชุมชนที่เคยเป็นรากเหง้าของบรรพบุรุษตัวเองคนซึ่งเมื่อ2วันก่อนเบียดเสียดรอบตัวเขาผลักเขาใช้งานเขาเด็กเล็กอาเจียนรถเป้บนเรือหญิงชรามองจ้องด้วยทีท่าอยากรู้อยากเห็นอย่างเปิดเผยชายชราพ่นควันยาเส้นกลิ่นฉุนใส่หน้าเขาโดยไม่กล่าวขออภัยเสียงดนตรีสะท้อนความไร้รสนิยมอัดสองข้างหูบ้างก็ร้องรำทำเพลงปล่อยตัวตามแรงปรารถนาพื้นฐานโดยไม่ตะขิดตะขวงใจแต่มีสิ่งหนึ่งที่แปลกและแตกต่างนั่นคือความเป็นพี่เป็นน้องความเย่อหยิ่งและทนงในชนชั้นของตนไม่เคยปรากฏให้เห็นทุกคนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเกิดเป็นพาราดอนภาพที่ยิ่งใหญ่บัดนี้สหรัฐเหมือนนักโทษในคุกมืดที่ได้รับการปลดปล่อยแสงสว่างแห่งความจริงของอีกชนชั้นหนึ่งท่วมท้นเอกอุมันเป็นความจริงพื้นฐานของทุกชีวิตชายหนุ่มนั่งกับพื้นทรายร่วมวงดื่มเหล้าขาวกอดคอร้องเพลงยกมือไหว้ผู้เจริญด้วยอายุแต่ด้อยทรัพย์ได้อย่างจริงใจเขาค้นพบสัจธรรมแห่งชนชั้นโดยมีรักแรกพบเป็นตัวชักพา1อาทิตย์ผ่านไปความสนิทสนมระหว่างชายหญิงทั้งสองเพิ่มทวีขึ้นสหรัฐได้ยินความไพเราะอันเรียบง่ายของเพลงลูกทุ่งได้เห็นความสวยบนผิวหน้าเหี่ยวย่นและได้กลิ่นความเหน็ดเหนื่อยบนเมล็ดข้าวสารชายหนุ่มใช้เวลาบนเกาะนานเกินที่ตั้งใจไว้2วันและในคืนสุดท้ายของการใช้ชีวิตบนเกาะเมื่อรู้ว่าไม่อาจยืดคืนวันแห่งความสุขต่อไปได้เพราะจะเสียหายแก่ธุรกิจเขาได้ตัดสินใจทำอะไรบางอย่างเพื่อให้ได้หญิงที่ใฝ่หาไปอยู่เคียงข้างตลอดไปสหรัฐนอนไม่หลับ เขาเองนึกทบทวนการตัดสินใจของตัวเองในช่วงที่ผ่านมาชีวิตที่เปลี่ยวเหงาควรจะหยุดเพียงแค่ตรงนี้เขาเคยฝันหาชีวิตครอบครัวหลายครั้งแต่ว่าต้องล้มเหลวเพราะระแวงว่าผู้หญิงที่โอนอ่อนให้เขาทุกประการแท้จริงมุ่งหวังในทรัพย์และความสุขสบายเป็นที่ตั้งเป็นเรื่องโง่เขลาที่จะหารักแท้ในหมู่คนรวยเลขาเคยเตือนเช่นนั้นเขาเห็นด้วยในเวลาต่อมาแต่บัดนี้เขาพบผู้หญิงที่ค้นหามานานแล้วผู้หญิงที่ไม่เคยรู้ว่าเขามีทรัพย์สินมากเพียงใดผู้หญิงที่สดใสดังกลีบกุหลาบแรกแย้มผู้หญิงที่ไม่ฟุ่มเฟือยด้วยจริตมายาแห่งชนชั้นพรุ่งนี้เขาใจเต้นรัวเมื่อคิดถึงมันพรุ่งนี้คือวันสำคัญที่เขาต้องเอ่ยปากกับพ่อแม่ของเธอหลังจากที่ได้เอ่ยปากกับเธอแล้วเมื่อตอนหัวค่ำพ่อเองก็คงจะไม่ได้อยากจะได้ลูกเขยจนๆเราเองก็อยากแต่งงานกับเจ้าชายผู้ร่ำรวยในแบบหนังเราจะดูแลดาวเป็นอย่างดีเลยนะเขาก้มหน้าพูดใครๆก็สัญญาแบบนี้ทั้งนั้นแหละเธอหัวเราะเสียงใสแล้วก็วิ่งจากไปพรุ่งนี้เขาจะสู่ขอหญิงงามทั้งกายและใจด้วยธรรมเนียมธรรมดาอย่างที่ชาวบ้านทั่วไปพึงกระทำและอาจจะต้องเปิดเผยฐานะที่แท้จริงถ้ามีอุปสรรคเงินคงมีอำนาจพอแต่ขอให้มันเป็นวิธีสุดท้ายสหรัฐนอนหลับตอนค่อนรุ่งและฝันร้ายแสงแดดส่องกล้าสองชายนั่งคุยกันเป็นทางการใต้ถุนบ้านไม้ขนาดกลางผมจะเลี้ยงดูให้ลูกสาวพ่อสุขสบายสินสอดเท่าไหร่บอกผมมาได้เลยไม่ต้องเกรงใจชายสูงวัยกระแอมไอเป็นพิธีเออไอสินสอดแต่ไม่ใช่ปัญหาหรอกไอหนุ่มเอ้ยหากว่ารักกันจริงจะยากดีมีจนก็ค่อยพูดค่อยจาแต่ข้าว่าน่าจะดูใจกันไปสักพักนึงก่อนนี่เองจะกลับเข้ากรุงอีกกี่วันกี่คืนเนี่ยจะได้มาใหม่ไปโน่นเจอสองเจอสามก็ลืมทั้งนี้ปล่อยให้ลูกข้าเป็นม่ายรอขันหมากเก้ออยู่ผมคิดดีแล้วครับดวงดาวคือผู้หญิงที่ผมค้นหามานานผมเบื่อหน่ายท่าทีผู้ดีเต็มด้วยจริตวางท่าปั้นปึงเชิดคอยโสในวงสังคมยังไม่ทันจะได้เจรจาความกันอย่างไรต่อไปเสียงเครื่องเรือไม่คุ้นหูก็ดังแว่วมาพ่อไปดูอะไรเร็วดวงดาวตะโกนจากห้องข้างๆเธอกำลังแอบฟังการเจรจาเรืออะไรไม่รู้ลัมเบอร์เลยเรือเร็วสีขาวสะอาดแล่นมาจอดเทียบท่าน้ำชาวบ้านเดินออกมามุงดูหญิงชายที่อยู่ในชุดทันสมัยหลายคนเดินดุ่มตรงมาหาร่างสูงที่ดูเด่นในกลุ่มชาวบ้านหญิงผู้เป็นเลขานุการส่วนตัวต่อว่าชายหนุ่มที่ทิ้งงานทิ้งการไปหลายวันไม่มีความจำเป็นต้องปกปิดตัวเองต่อไปสหรัฐหันไปเรียกดวงดาวให้มายืนเคียงข้างคุณวรสุดานี่คุณดวงดาวว่าที่ภรรยาผมดาวนี่คุณวรสุดาเลขาส่วนตัวผมเลขาส่วนตัวยิ้มให้ด้วยบริสุทธิ์ใจพลางพนมมือไหว้ขณะที่หญิงชาวเกาะผู้กำลังจะขึ้นเป็นนายพลันยืดตัวตรงเย่อหยิ่งพยักหน้าน้อยๆเป็นเชิงทักทายมนุษย์เรียนรู้การเหยียดหยามกันตั้งแต่เมื่อไหร่สหรัฐมองเห็นเส้นแบ่งชนชั้นที่เขารังเกียจปรากฏขึ้นในแววตาซึ่งก่อนหน้านี้เคยมีท้องฟ้าและทะเลเติมเต็มอยู่อย่างท่วมท้น